a dojedá tam na všechno sama, větší pomoc, a to máme do večera pod střechou. Aleško! Sluníčko, neunavce, zajdi raději, zítra přijď zas, když nezním, aspoň s nadějí. Že se jednou vrátí z cest, a kole zvláček, jak úhod duši mé, tvůj přísny pásky zní zas jak poprvé. Chci tě u oltáři mé. Thank you. se vracel, řeknete mi. A děkuju. Za co? Že jsi mi obrátil k životu. Vždycky jsem si myslel, že... Nechte to na ní. Myslel, že už jste si dali. Nechejte to na ní. Snad